اجتماع کی اس دوسری نشست کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. تلاوت مکرم حضرت مولانا قاری سید الرحمان صاحب دامت برکاتہ ان کو, وہ تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز کرنا. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد نام نبی بلند ہے نام خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے ثنا خان مصطفیٰ حافظ امان اللہ قاضی صاحب تشریف لائیں. حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا اسر جون پوری صاحب نے اپنے کلام کے ذریعے نصیحت کی ہے، سماعت کیجیے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے اہل تقوی کی صورت بنا لیجیے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجیے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے. ہوں اگر غیر محرم مقابل کوئی، ہوں اگر غیر محرم مقابل کوئی، اپنی نظروں کو فوراً جھکا لیجئے، اپنی نظروں کو فوراً جھکا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے. اپنے کانوں سے گانے نہ سنیے کبھی، اپنے کانوں سے گانے نہ سنیے کبھی، ان کو قہرِ خدا سے بچا لیجئے، ان کو قہرِ خدا سے بچا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے. پڑھ کے دو رکعتیں آپ حاجات کی، پڑھ کے دو رکعتیں آپ حاجات کی، اپنے مولا کو رو کر منا لیجئے، اپنے مولا کو رو کر منا لیجئے، اپنے مولا کو رو کر منا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے. اشک جاری نہیں ہو اگر آنکھ سے، اشک جاری نہیں ہو اگر آنکھ سے، اشک جاری نہیں ہو اگر آنکھ سے، رونے والوں کی صورت بنا لیجئے، رونے والوں کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے. دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو، دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو، دل بھی گندے خیالات محبت سے پاک ہوں، اپنے مولا کو دل میں بسا لیجئے، اپنے مولا کو دل میں بسا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، جن کی رحمت کہیں آپ امیدوار، جن کی رحمت کہیں آپ امیدوار، جن کی رحمت کہیں آپ امیدوار، ان کے پیاروں کی صورت بنا لیجئے، ان کے پیاروں کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، روز محشر شفاعت سے محروم ہوں، روز محشر شفاعت سے محروم ہوں، اپنی مونچھیں نہ اتنی بڑھا لیجئے، اپنی مونچھیں نہ اتنی بڑھا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، دخن ڈھکنا گناہ ہے کبیرہ جی، دخن ڈھکنا گناہ ہے کبیرہ جی، دخن ڈھکنا گناہ ہے کبیرہ جی، اپنی شلوار پر اٹھا لیجئے، اپنی شلوار پر اٹھا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اے اثر قرب حق چاہیے تو جگا، اے اثر قرب حق چاہیے تو جگا، اے اثر قرب حق چاہیے تو جگا، اہل تقویٰ کے دل میں بنا لیجئے، اہل تقویٰ کے دل میں بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ نعت کیسے لکھوں، نعت کیسے پڑھوں، میرے پیارے نبی کی بڑی شان ہے، ایک آیت نہیں ایک سورت نہیں، ان کی تعریف میں سارا قرآن ہے۔ حضرت اقدس ڈاکٹر نیاز احمد عباسی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پسندیدہ کلام ہے اور بہت پیارا کلام بھی ہے، توجہ سے سنیے گا اور میرا ساتھ دیجیے گا۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم مکی ہے۔ یہ جملہ ایسا ہے، اس کو بلند آواز سے اور محبت کے ساتھ، فخر کے ساتھ کہنا ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لك صدرك، اللہ کا فرمان علم نشرح لك صدرك، منسوب ہے جسے ورفعنا لك ذکرك، جس ذات کا قرآن میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سال زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گئے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا نبی، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ شب معراج کا منظر، وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے، اسرا میں امامت نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزمل و یاسین و مدثر و طہا، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، مزمل و یاسین و مدثر و طہا، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ذرا بلند آواز کے ساتھ، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت میری اس عزت و رفعت، وہ محسن و غمخوار، وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی تیرا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، نفس کا اجدہا دلا دیس ابھی مرا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں، اس نے ادھر ڈسا نہیں، میں دعوت خطاب دوں گا دارالعلوم تعلیم القرآن کے استاد حدیث حضرت مولانا ظہور صاحب منتظر لهم العالی کو، وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں۔ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ما الاحسان یا رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم معزز علماء کرام اور داعی مجلس جناب ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب زیدہ مجدور اور سالکین طریقت آج دوسری بار حضرت ڈاکٹر صاحب زیدہ مجدور کی دعوت پر مجھے آپ حضرات کی اجتماعی زیارت اور آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے. یہ مجلس طریقت اور تصوف کی راہ میں جن لوگوں نے قدم رکھا ہے، منازل سلوک وہ طے کر رہے ہیں، ان کی یہ مجلس ہے. یہ عام عوامی عرفی جلسہ نہیں ہے، جیسے پبلک کے جلسے ہوتے ہیں، آپ سنتے ہیں بڑے بڑے علماء کو، خطباء کو. یہ وہ جلسہ نہیں ہے جس میں کوئی واہ واہ ہو، وہ نہیں ہے جہاں کوئی سر لگائی جائے، وہ نہیں ہے کہ جہاں ترنم سے بیان ہو تو آپ خوش ہوں. اس مجلس کی مناسبت سے میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پڑا ہے، اس کی روشنی میں چند گزارشات عرض کروں گا. آپ سب حضرات سے یہ درخواست ہے کہ دعا کیجئے کہ اللہ جل شانہ اپنی رضا کے لیے مجھے صحیح بات عرض کرنے کی، اور اس کے بعد ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. دین پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. یہ پانچوں چیزیں جب شریعت اور سنت کے مطابق ہو جائیں گی تو اس وقت ہم کامل دیندار کرائیں گے. اگر کسی ایک چیز کے اندر بھی سرے منہ ہم شریعت اور سنت سے انحراف کرنے والے پائے گئے تو ہمارا دین مکمل نہیں. عقائد آپ سمجھتے ہیں عبادات اس کو بھی سارے مسلمان جانتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات ہیں. البتہ تین چیزیں اور جو دین ہیں، دین کا حصہ ہے، اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں عام مسلمانوں کا طبقہ وہ تو ان کو دین سمجھتا ہی نہیں، اور خاص کر کے اہل علم، نمازیں پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، اشراق اوابین بھی ان کی نہیں چھوٹتی، یعنی دیندار طبقہ جن کا لباس، جن کی وضاقت، جن کی نشست و برخاست وہ بالکل بظاہر شریعت و سنت کے مطابق ہے، لیکن ان تین چیزوں کو وہ دین نہیں سمجھتے. کون کون سی تین چیزیں ہیں؟ معاملات، معاشرت اور اخلاق. معاملات کا حاصل یہ ہے کہ اس دنیا میں زندگی آپ اس طریقے سے گزاریں کہ آپ سے کسی دوسرے مسلمان نہیں انسان کو بھی مالی نقصان نہ پہنچے. یہ معاملات، تجارت، لین دین، زمین ٹھیکے پر دینی ہے لینی ہے، گاڑی کرائے پر دینی ہے لینی ہے، دکان کرائے پر دینی ہے لینی ہے، یہ معاملات ہیں اور دین کا حصہ ہے. اور شریعت کے اندر، ہماری فقہ کے اندر، ہمارے مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایت، اور ہدایت کا جو تیسری جلد ہے وہ شروع ہی معاملات سے ہوتی ہے. بہت سارے اہل علم بیٹھے ہیں، غالباً امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، نام میں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میں اصلاح کا طالب ہوں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے تصوف میں کوئی کتاب نہیں لکھی، طریقت میں، تصوف میں، سلوک میں کوئی کتاب نہیں لکھی؟ تو فرمایا کہ کتاب المیو کیا ہے؟ یہی سلوک، یہی تصوف ہے، یہی طریقت ہے. یا آپ بازار میں بیٹھ جائیں، فٹ پاتھ پر بیٹھ کر آپ آواز لگاتے ہیں کہ کنو 100 روپے کے درجن، امرود 50 روپیہ درجن، ٹماٹر 50 روپیہ جناب کلو، یہ بولی لگاتا ہے ابھی کہاں بیٹھ کر؟ بازار میں، فٹ پاتھ پر. لیکن وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معاملات والی امانت اور دیانت نبوی کو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر وہ اگر زندہ کرتا ہے تو وہ صوفی ہے، وہ سالک ہے، وہ طریقت پر چلنے والا ہے. آج ہمارا دیندار طبقہ اس کو دین نہیں سمجھتا. داڑھی اس کی سنت کے مطابق، شلوار اس کی تخنوں سے اوپر، لباس اس کا شریعت کے مطابق ہے، لیکن کسی سے قرض لے گا تو واپس دینے کا نام نہیں لے گا. اگر زوردار ہے، صاحب وجاہت ہے، زمین دبا دے گا اور کہے گا تو کون تھا مجھ سے پوچھنے والا؟ جو سب کچھ ہم کر رہے ہیں ہم اس کو دین نہیں سمجھتے کہ میں دین کے خلاف کر رہا ہوں. اور معاشرت کا یہ، اس کی تھوڑی تشریح اس لیے جواب سے آپ کو پتہ چلے کہ معاملات اور معاشرت کیسے ہیں. اور معاشرت کا حاصل یہ ہے کہ جہاں چند آدمی مل کر رہتے ہیں بس وہ معاشرہ ہے. معاشرہ فرشتوں کا نہیں ہے، یہ ہم ہی دو چار آدمی مل کر بیٹھ کر جہاں رہتے ہیں، گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آدمی رہتا ہے تو وہ ایک معاشرہ ہے. آپ سکول میں ٹیچر ہیں تو اساتذہ اور طلبہ آپ کا معاشرہ ہے. آپ دکاندار ہیں، گاہک کے ساتھ آپ کا سابقہ پڑتا ہے، وہ آپ کا معاشرہ ہے. آپ جج ہیں، آپ حاکم ہیں، ماتا کملا تو آپ کا معاشرہ ہے. آپ جس ماحول میں بھی رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، دکاندار ہیں، ملازم ہیں، افیسر ہیں، محکوم ہیں، حاکم ہیں، اس انداز سے زندگی گزاریے کہ آپ کے قول اور فعل سے کسی دوسرے کو ناحق تکلیف نہ پہنچے. یہ حسن معاشرہ ہے. اور اس کا اہتمام جناب رسول اللہ کو کتنا تھا کہ میرا امتی اس کی معاشرت جناب رسول اللہ کے طریقے کے خلاف نہ ہو. عبادت کے اندر بھی ہمارے نبی نے حسن معاشرت کا خیال فرمایا کہ عبادت بھی ایسی جائز نہیں ہے کہ جس سے دوسرے کو کیا ہو، تکلیف پہنچے. احباب اہل علم بیٹھے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من اکل من هذه الشجرة المنتنة فلا يبلغن مساجدنا فرمایا جس نے کچا لہسن اور پیاز کھایا ہے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. کیوں؟ کچا لہسن اور پیاز کھائے گا اس کے منہ سے بدبو پیدا ہوگی, تو نمازی اس کے ساتھ جس کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کی بدبو سے اس کو تکلیف پہنچے گی. جناب رسول اللہ نے حسن معاشرت کا اہتمام فرمایا, ہم تو اس کا خیال نہیں کرتے, نیم کا حصہ ہے. حجر اسود کا بوسہ کتنا عظیم عمر ہے جو حج کے لیے جاتے ہیں آپ, عمرے کے لیے جاتے ہیں. جناب رسول اللہ نے فرمایا, وہ دور تھا, آج تو 30 لاکھ 40 لاکھ آدمی ہوتا. حضور نے آخری حد فرمایا, ایک ہی حد فرمایا, آدمی کو اس وقت صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 1 لاکھ کا وہ 24 ہزار. اس وقت اتنا حج نہیں تھا جتنا آج ہوتا ہے. حجر اسود پر جب ہجوم دیکھا چوبنے کے لیے تو فرمایا کہ حضرت اسود کا بوسہ بڑا اونچا عمل ہے, بڑی عبادت ہے, لیکن اس عبادت کے ادا کرنے کے لیے اگر کسی کو دھکا دینا پڑے, کسی کو تکلیف دینا پڑے تو فرمایا مت بوسہ دو, دور سے اشارہ کر کے انگلی کو ہاتھ کو چوب لو لیکن کسی کو تکلیف. آپ میں سے جو حضرات حج یا عمرے کی سعادت کے لیے گئے ہیں انہیں اس کا علم ہوگا کہ حضور نے 1400 سال پہلے جو بات فرمائی تھی, صدق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بات پتہ چلتا ہے کہ وہاں کتنا رش ہوتا ہے. میرے اور آپ جیسا آدمی اگر وہاں بوسہ لینے کی کوشش کرے گا تو کچل جائے گا, مر جائے گا. کسی کے پاؤں کے نیچے آ گیا تو وہ نہیں کہیں گے کہ نہیں جی مولوی صاحب نیچے آ گئے ہٹ جاؤ, سب اس کے اوپر سے گزر گیا, وہاں جان ہی قربان کر دے گا. یہ حضور کا حسن معاشرت ہے. تو حضور پر ایک حدیث عرض کروں, حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے, حضرت عائشہ کا حجرہ آرام فرمائے بستر عائشہ پر, ہماری ماں ہے, حضور ہمارے پیغمبر محسن اور مربی, تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. تہجد حضور پر ایک زمانے میں فرض تھی, امت پر تو نہیں ہے ابھی, حضور پر بھی فرضیت تو منسوخ ہو گئی, لیکن ایک دور تک کیا تھی, حضور تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. حضرت عائشہ سوئی ہوئی ہے, سوئی ہوئی نہیں ہوتی تھی, وہ جاگ رہی ہوتی تھی لیکن محسوس ہی ہوتا تھا کہ سوئی ہوئی ہے. تو حضرت عائشہ کی نیند خراب نہ ہوتا ہے, اس کا احتواب دیکھیے. حالت وہاں بیوی کو تو جوتی کی نوک پر سمجھتے ہیں, کون ہوتی ہے مجھے پوچھنے والی کہ تم نے دروازہ زور سے کھٹکنا ہے, بیوی کون ہوتی ہے مجھ سے پوچھنے والی کو, اگر پوچھ لے تو ہم تو برسیں گے اس کے اوپر, لاٹھی اور ڈنڈے اور جوتا اور مکے سے پیچھے شاید ہم قسم نہ چھوڑے. لیکن جناب رسول اللہ کی بیویاں وہ آپ کے اوپر تن من جان قربان کرنے والی تھی, لیکن حضرت عائشہ کے راحت اور آرام کا اتنا خیال حضور فرماتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں تہجد کے لیے اٹھتے ہیں قام اور رویلا, آہستہ سے اٹھتے تھے کہ میرے اٹھنے کی آر سے آہستہ بھی نہیں اٹھا, بم تہارا رویلا, جوتا اتنا آہستہ پہنتے تھے کہ اس کی آر سے آہستہ کی نیند اٹھا, وفتح کل بابا رویلا, اور گرارا اتنا آہستہ کھولتے تھے کہ اس کی آر سے آہستہ کی نیند اٹھا. یہ بیوی کے ساتھ حضور کے معاشرت کا تعلق ہے کہ میری بیوی کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. آج تو ہم گھر میں تو شیر اور درندے بن کے رہتے ہیں, بیوی ہم سے تنگ ہے, بچے ہم سے تنگ ہیں, جس محلے میں ہم رہتے ہیں پڑوسی ہم سے تنگ ہیں, دکاندار ہے تو گاہک اس سے تنگ ہے, گاہک ہے تو دکاندار اس سے تنگ ہے, حاکم ہے تو ماتحت محکوم اس سے تنگ ہے, محکوم ہے تو حاکم اس سے تنگ ہے. ہم اس کا خیال نہیں کرتے کہ یہ کیا ہے, یہ دین کا حصہ ہے. یہ کیا ہے, وہ دین کا آخری چیز جو حضور نے عرض کی, میں نے کہ دین کا پانچواں حصہ کیا, اخلاق, اور یہ اس مجلس کا موضوع یہی ہے. اخلاق کا ایک مفہوم وہ ہے جو ہم عام لوگ سمجھتے ہیں, وہ کیا ہے, تو مہمان آ گیا اس کو چائے پیش کی, گرمیوں کا موسم ہے تو روح افزا کا شربت گلاس کا پیش کر دیا, پکا پیش کر دیا, سگریٹ پیش کر دیا, کہتے ہیں ماشاء اللہ جی بڑا اچھے اخلاق والا ہے, میں گیا ہوں تو اس نے بڑی بڑی توازو کی ہے, ہوکا سگریٹ بیڑی روٹی پانی ایک دم مجھے پیش کر دیا. ہمارے عام محاورے میں اخلاق اس کو کہا جاتا ہے, کوئی شک نہیں کہ یہ بھی حسن اخلاق, لیکن اصل اخلاق شریعت کی روشنی میں کیا ہے, ایک ہے اخلاق رذیلہ, گندے اخلاق جن کا تعلق ہمارے قلب کے ساتھ, اور دوسرے ہیں اخلاق حمیدہ, ان کا تعلق بھی ہمارے کس کے ساتھ, قلب کے ساتھ. اخلاق رذیلہ گندے تکبر ہے, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, بخل ہے, زیادہ باتیں کرنا, کثرتیں کا کثرت باتیں, زیادہ باتیں جب تک ہم زیادہ نہ کہہ رہے تو ہماری تو مجلس سے نہیں. لیکن شیخ فرید الدین عطار بہت بڑے صوفی بھی تھے, 15 ان کی کتاب ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. شیخ فرید الدین عطار پند نما کا بنا نصیحت نام اس میں نصیحت فرماتے ہیں کہ دل سے پر گفتن بمیرت در بدن گرچہ گفتارش پر بود در عدن. فرمایا کہ زیادہ باتیں کرنے سے, فضول باتیں کرنے سے, فضول کلام کرنے سے انسان کا دل مرجا جاتا ہے, اگرچہ کہ اس کی گفتگو عدن کے موتیوں کی طرح قیمتی ہی کیوں ہو. تو فضول قسم کی باتیں محفل ہرائی محفل میں بیٹھتے ہیں تو فضول ڈپوٹیشن ہم کرتے ہیں, ذکر تلاوت اس کی طرف تو دل نہیں لگتا, ادھر جگہ لگتا ہے. تو کثرت کلام یہ روحانی اور قلب کا مرد ہے. جا بھوپے شہرت, جا شہرت کا طلب اور جا کی طلب کہ مجلس میں میں آؤں, مجلس لگی ہوئی ہے, ہاں جی مولانا صاحب کے لیے بڑی جناب نشست جو ہے وہاں کو لا کر دل میں یہ ہو کہ جب میں مجمع میں جاؤں, شادی میں, غمی میں, جلسے میں, پروگرام میں, تو مجھے کہا جائے حضرت تشریف لائے جی, حضرت سرٹیفکیٹ پڑھا. ایک یہ ہے کہ میزبان آپ کا اکرام کرتا ہے, ٹھیک, لیکن ایک یہ کہ آپ کے دل میں ہو کہ میں وہاں جاؤں تو میرا ایسا احترام ہو کہ مجھے بلا کر سٹیج پر مسلط پر نمایاں جگہ میں جگہ دی جائے. یہی شہرت کی طلب اور جاہ کی طلب ہے, اور یہ آج ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہے. ہر ایک چاہتا ہے کہ میں بڑا بنوں, میری شہرت ہو, دنیا میں میرا نام ہو. اور اسی طریقے سے بخل, بخل کا مطلب یہ ہے کہ جہاں واجب حقوق ہیں شریعت میں, زکات, عشر, صدقۃ الفطر, صدقہ فطرانہ وغیرہ, یہ واجب حقوق ہیں, ان کو جو ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے اس کے اندر بخل موجود ہے. اور زیادہ کھانے کی حرص, یہ بھی ایک ایسا فرض ہے جس کا تعلق ہمارے قلب کے ساتھ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اخلاق رذیلہ احیاء العلوم میں لکھے, یہ گندے اخلاق ہیں, ان سے دل کو پاک کرنا ضروری ہے. اور جب ان سے پاک ہو جائے گا تو اخلاق حمیدہ, اخلاق حمیدہ سے اس دل کی دنیا کو پھر آراستہ کرنا ضروری ہے. اخلاق حمیدہ کیا ہے؟ توبہ ہے, توکل ہے, صبر ہے, شکر ہے, اللہ کی محبت ہے, فکر موت ہے, یہ اخلاق حمیدہ ہے. اخلاق رذیلہ نکل جائیں اور اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں, اسی کا نام طریقت ہے, اسی کا نام تصوف ہے, اسی کا نام سلوک ہے. اور اگر آپ میں بالکل اتنا کو آمی بیٹھا ہے جو ان الفاظ کو نہیں سمجھتا, تو اس کے لیے میں یہ الفاظ عرض کروں گا کہ جس کو ہمارے عرف میں کہتے ہیں پیری مریدی. کیا کہتے ہیں بھائی؟ پیری مریدی. اور کہتے ہیں پیر پکڑنا بڑا ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. پیری مریدی کا مطلب بھی یہی ہے. پیر مریدی کا وہ مطلب ہے جو ہمارے عرف کے اندر ہے, یعنی کہ پیر صاحب سے تعویذ لیں گے تو دکان میں بکری زیادہ ہو جائے گی, تعویذ لیں گے تو مقدمے میں بری ہو جائیں گے, تعویذ لیں گے تو جناب بچے نے امتحان دیا ہے پھوکا مروائیں گے, تعویذ لیں گے تو امتحان میں میرا بچہ پاس ہو جائے گا. یہ پیری مریدی کا مفہوم جو ہزار کے ہاں عوام کے ہاں ہے, یہ پیری مریدی نہیں ہے. تصوف, سلوک اور طریقت جس کے لیے یہ مجلس بیٹھی ہوئی ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان اخلاق رذیلہ کو ظاہر کرنا اور اخلاق حمیدہ جو میں نے گنے ہیں ان سے اپنے اس دل کی دنیا کو منور کرنے کا نام کیا ہے؟ تصوف, احسان, طریقت اور سلوک ہے. احسان بھی اسی کو کہتے ہیں. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہر جزا اور احسان الا الاحسان. تم اپنے عقائد, اعمال, اخلاق, معاشرت, معاملات سنت کے مطابق کر کے آؤ تو میں تمہیں اچھی اچھی نعمتیں عطا کروں گا. حل لا ال حل, یہ لا کے معنی ہے, نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان. جو آدمی اپنی ظاہری عبادات بھی اور باطنی اخلاق بھی ٹھیک کر کے میرے پاس آئے گا اس کو میں بڑی بڑی جنت میں نعمتیں عطا کروں گا. اور ایک مقام پر حق تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ, جن لوگوں نے اپنے عبادات ظاہری بھی اور یہ باطنی اخلاق اور معاملات اور معاشرت سنت اور شریعت کے مطابق بنانے کے بعد جب میرے پاس آؤ گے میں تم کو حسنہ عطا کروں گا اور زیادہ بھی ایک چیز دوں گا. حسنہ کی تفسیر تو جنت کے ساتھ کیجیے, اس کو جنت دوں گا. زیادت کی تفسیر مفسرین نے اپنے اللہ کے دیدار کے ساتھ کی. کس کے ساتھ کی ہے بھائی؟ کہ جو ظاہری شریعت کے مطابق بنا کر آئے گا اور اپنے باطن کو بھی شریعت اور سنت کے مطابق بنا کر آئے گا, اخلاق رذیلہ کو اس کو درست کر کے حمیدہ سے اپنے دل کو آراستہ کر کے آئے گا, ایک تو اس کو میں جنت دوں گا اور دوسرا میں اس کو اپنا دیدار کرواؤں گا. حدیث شریف میں فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون لیلۃ البدر، فرمایا قیامت کے دن اہل ایمان کو اللہ کی زیارت ایسے ہی نصیب ہوگی کہ جس طریقے سے فرمایا چودھری کے چاند تو دنیا میں دیکھتے ہو، کوئی کسی کو کہہ رہا پیچھے ہٹ جا مجھے نظر نہیں آتا، کوئی دتم پہل نہیں ہوتی، ہر آدمی لیٹا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، کھیت میں گیا پیشاب کے لیے چاند نکلا وہ بھی دیکھ رہا ہے، مجمع لگا ہوا ہے تب بھی دیکھ رہا ہے، منفرد بھی دیکھ رہا ہے، فرمایا اسی طرح سے اللہ کو دیکھو گے، اس کا نام یہ کس سے ملے گا؟ احسان سے، سلوک سے، تصوف سے، جب ہمارا ظاہر اور باطن دونوں شریعت کے مطابق ہوں گے تو اللہ جل شانہ یہ نعمت عطا فرمائے۔ اور حدیث شریف میں نے پڑھی، یہ حدیث شریف ہماری حدیث کی کتابوں کے اندر کتاب الایمان کی سب سے پہلی حدیث ہے، حضرت عمر اس کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بالکل آخری دور تھا، محدثین نے لکھا ہے کہ نبوت سے ایک یا دو سال پہلے جبریل تشریف لائے، انسانی شکل میں تشریف لائے، جس طرح ہم تحیات پہ بیٹھتے ہیں حضور کے سامنے آ کر تحیات پہ بیٹھ گئے اور اپنا ہاتھ جناب رسول اللہ کی ران پر رکھا، تحیات پہ ہم اپنی رانوں پر رکھتے ہیں نا، تو انہوں نے حضور کی ران پر رکھا اور بہت سارے سوالات، ایمان کے متعلق بھی سوال کیا، اسلام کے متعلق بھی سوال کیا، قیامت کے متعلق سوال کیا، تو حضور نے فرمایا بل مسئول انہا بأعلم من السائل، قیامت کا علم نہ مجھے نہ تجھے، سارے مسئول دونوں اس کا برابر ہے، کسی کو بھی پتہ۔ اگلا سوال، آل جبری من احسان یا رسول اللہ، ساری حدیثیں بیان کر رہا جو یہاں کے متعلق ہے وہ عرض کر رہا ہوں، من احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا، اللہ کی عبادت اس تصور اور اس خیال سے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو خود اللہ کو دیکھ رہا ہے، فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ مقام تجھے حاصل نہیں ہوتا تو کم از کم یہ تصور کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر فرمایا کہ جناب رسول اللہ نے یہاں احسان کے دو درجے بیان فرمائے، ایک درجے کا نام ہے مشاہدہ، ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو عبادت اس تصور سے کر کے میں خود اللہ کو، یہ مشاہدہ ہے، یہ درجہ کیا ہے، اور دوسرا درجہ اگر فرمایا یہ نصیب نہیں ہوتا تمہیں، اگر یہ تمہارا مقام نہیں تو کیا، فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یہ تصور کر نماز پڑھتے وقت، روزے میں، ہر عبادت میں، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، تجارت میں، لین دین میں، ہر کام دین کا ہو یا دنیا کا ہو، اس تصور سے کر کے میں اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے، خدا مجھے، ایک دوسرا درجہ جو ہے اس کو اہل تصوف مراقبہ سے تعبیر کرتے ہیں، کس کو کہتے ہیں بھائی، مراقبہ، گردن ذرا جھکا کر یہ تصور کرے کہ اللہ کی طرف سے انوارات اور فیضان شیخ کے واسطے سے میرے دل پر آ رہا ہے، مراقبہ کہاں سے لیا، فیض شیخ نہیں پہنچاتا، شیخ واسطہ ہے، پیر واسطہ ہے، فیض کدھر سے آئے گا، اللہ کی طرف سے، قلب کو جھکا کر، ذکر کے اندر بھی جو بزرگ فرماتے ہیں کہ جب ذکر کرو تو گردن کو ذرا بائیں طرف پھیر کر بائیں طرف ذرا بناؤ، لا الہ الا اللہ، اس تصور کے ساتھ کہ لا الہ میں یہ تصور کرو کہ اے اللہ غیر کی محبت میرے دل سے نکال دے، اور الا اللہ اپنی محبت، اپنا تصور اے اللہ میرے دل میں ڈال دے۔ مراقبہ جو آپ حضرات کرتے ہیں، نقشبندی حضرات نقشبندی سلسلے میں مراقبہ کی تعلیم ہے، مراقبے میں یہی ہوتا ہے کہ یہ تصور کرو کہ اللہ کی طرف سے فیض شیخ کے واسطے سے میرے دل میں آ رہا ہے، اسی کا تصور کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرے بھائیوں اور دوستوں یہ تصور و نظریہ اعمال ظاہرہ اور اعمال باطنہ کی اصلاح کے اندر بڑا معین، بڑا مددگار ہے، گناہوں کے چھوڑنے کے اندر یہ چیز اصل بنیاد کیا ہے کہ گناہ ہم سے چھوٹ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں ایک فرض منصبی فرمایا وَيُزَكِّي، حضور اکرم کا فرض منصبی کیا ہے، تزکیہ، جناب رسول اللہ کی دھن یہی تھی کہ میرے امتی کا ظاہر بھی پاک ہو جائے اور اس کا دل بھی کیا ہو جائے، اس کا ظاہر، اس کی آنکھ بھی غلط نہ دیکھے، اس کا ہاتھ بھی غلط نہ چلے، اس کا پاؤں غلط نہ چلے، وہ رشوت نہ لے، سود نہ کھائے، یہ ظاہر ہے، اور اس کا باطن، اس کے دماغ کی سوچ، دل کی دھڑکنیں، وہ غلط سوچ سے پاک ہو جائے، غلط خیال سے اس کا دل اور اور دماغ پاک ہو جائے، جناب رسول اللہ کے فرائض منصبی میں تزکیہ کو ذکر فرمایا ہے۔ تو گناہوں کے چھوڑنے کے اندر آج گناہ کا چھوڑنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، نفل پڑھنے بڑے آسان ہیں، کیونکہ نفل پڑھتے ہوئے تو بندہ نظر آتا ہے کہ ہمارے صوفی صاحب بڑے اللہ والے کے جواب پڑھ رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، آپ ذکر کرنے بیٹھے گے تسبیح لے کر، ہر کسی کو پتہ چلے گا کہ کون سی سرکار ہے۔ ایک آدمی میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ نفل پڑھنا آسان ہے کیونکہ یہ نظر آتا ہے، کہ ملک میں نے لکھا ہے کہ لوگ نوافل پر زور دیتے ہیں لیکن گناہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ گناہ کے چھوڑنے کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے ساری زندگی اپنی نظر کو غلط استعمال نہیں کیا، نامحرم پر اس کی نظر نہیں پڑی، یہ اتنا بڑا مجاہدہ ہے کہ لاکھوں رقم نفل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لاکھوں رقم نفل پڑھنا آسان ہے، یہ مشکل ہے۔ آپ مسجد کے ماحول سے باہر نکلیں گے، بے پردہ نیم پوریاں نظر عورتیں آپ کو نظر آئے گی، وہاں کون اپنی نگاہ کو جھکاتا ہے جس نے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اس مجاہدے کو سیکھا ہے اور دل کی دنیا پر آرے چلائے ہیں تب اس کے خلاف وہی نگاہ کو نیچے کرتا ہے، یہ بڑا مجاہدہ مشکل ہے۔ حضور نے فرمایا اتق المحارم تق العابد الناس، زیادہ نوافل پڑھنے کا نام پڑھنے والا عابد نہیں ہے، زیادہ اشراق اوابین چار تو بہت پڑھتا ہے لیکن نگاہ غلط استعمال کرتا ہے، اس کی نگاہ غلط استعمال ہوتی ہے۔ یہ بچہ عزیز جو نعت پڑھ رہے تھے تقویٰ کے بارے میں کہ اپنی نگاہ کو نامحرم کے دکھانے سے بچاؤ، یہ تقویٰ بڑا اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا اتق المحارم تق العابد الناس، حضور نے نہیں فرمایا کہ زیادہ نوافل پڑھو گے تو تم عابد الناس بنو گے، حرام سے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ تو یہ سب سے بڑا کیا ہے عابد ہے۔ اور طریق و تصوف میں بنیادی تعلیم اسی چیز کی ہوتی ہے کہ ہمارا ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہو جائے، ظاہر سے بھی گناہ نہ ہوں اور ہمارا دل بھی گناہوں کی آلودگی سے کیا ہو جائے، پاک ہو جائے۔ اور اس چیز کے لیے یہ مراقبہ اور یہ تصور گناہوں کے چھڑانے کے اندر معاون کون سی چیز ہے بھائی؟ یہ تصور کا میرا اللہ دے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، دیکھیں ماہ رمضان کے اندر جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کے بارے میں تو میں نہیں بات کروں گا کیونکہ ان کو تو خدا کا خوف ہے ہی نہیں، وہ تو سیام کھاتے ہیں، لیکن جس مسلمان نے روزہ رکھا ہے بالکل تنہائی کے اندر، آپ دیکھیں گھر کے اندر دروازے بند، کھڑکیاں بند، روشن دان بند، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی ہے، بہترین کھانا پڑا ہوا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، پیٹ کمر کو لگ گیا ہے بھوک کی وجہ سے، زبان پر پیاس کی وجہ سے ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئی ہیں، مجال ہے کہ روزہ دار فریج سے پانی اٹھا کر پی لے، مجال ہے کہ روزہ دار کھانا کھا لے، کون سی وہ طاقت ہے جو اس کو روکتی ہے؟ ذرا تصور کی دنیا میں ذرا سوچیں، اس کو کوئی دنیا میں دیکھنے والا نہیں، سارے دروازے کھڑکیاں بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن کون سی چیز ہے جو روزہ دار کو تنہائی میں خلوت کے اندر بھی روزہ توڑنے سے روکتی ہے؟ وہ صرف یہ تصور روکتا ہے کہ مخلوق تو نہیں دیکھ رہی پر میرا اللہ دیکھ رہا، یہ تصور کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور یہ تصور اللہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سمیع و بصیر اللہ کی صفت ہے قرآن میں جا بجا اللہ نے ذکر فرمائی، عقیدہ تو ہے لیکن اس عقیدے کا استحضار نہیں ہے۔ رمضان کے دن میں استحضار ہوتا ہے، وہی جو دن کو روزہ نہیں توڑتا رات کو چوری بھی کرتا ہے، اس وقت عقیدہ مستحضر نہیں ہوتا، کیا رمضان کے دن میں اللہ دیکھتا ہے رات کو نہیں دیکھتا؟ تو دن کو بھی دیکھتا ہے رات کو بھی دیکھتا ہے، رمضان کے دن میں دیکھتا ہے، سال کے باقی 11 مہینوں میں نہیں دیکھتا، تو ہر وقت دیکھتا ہے۔ اگر یہ تصور ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر کام کرتے وقت، تجارت کے وقت سود کا موقع آ رہا ہے، رشوت کا آتا ہے، زنا کا موقع ملتا ہے، تنہائی میں زنا کو سامنے تو نہیں کرتا، تنہائی میں کرتا ہے، بالکل ملتا ہے موقع، لیکن اگر یہ تصور ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ کبھی زنا کے قریب نہیں جائے۔ پرسوں میں نے مجھ سے پہ حدیث پڑھائی، حدیث غار کے نام سے وہ مشہور ہے، تین ساتھی سفر کے اندر نکلے، پہلی امتوں کی بات ہے، بہرحال کھانے پینے کا سامان بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے راستے بارش ہوئی، ایک جگہ ایک پہاڑ کے اندر غار تھا، تو انہوں نے کہا کہ چلو تھوڑی دیر بارش سے بچنے کے لیے غار کے اندر چلے گئے۔ جو ہی غار کے اندر گئے اچانک ایک پتھر رک رہا ہے اور غار کا دروازہ بند ہو گیا، تب پرسوں میں نے حدیث الغار ہے یہ مسلم شریف کے اندر پڑھی، تو بہرحال اتنا بڑا پہاڑ تھا کہ تینوں نے دھکا بکا لگایا وہ ہٹتا بھی نہیں تھا، اور وہ چیخو پکار کرتے تو اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ باہر بھی آواز نہیں جاتی، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ تو اب ان تینوں نے کہا کہ مرنا تو اب یقینی ہے کیونکہ نہ ہماری کو بات سن رہا ہے نہ ہم اس کو ہٹا سکتے ہیں، تو چلو اپنی زندگی پر غور کرو کہ کسی نے کوئی نیک عمل کیا ہو تو اس کے واسطے سے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس پتھر کو ہٹا دے یہاں سے۔ ساری ہی بیان کرتا ہوں، ایک حدیث بیان کرتا ہوں، ان میں سے ایک آدمی نے یوں دعا کی کہ اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، وہ بہت خوبصورت تھی اور میں اس کی محبت میں گرفتار تھا. تھی وہ غریب تو میں نے اس سے مطالبہ کیا بدکاری کا. اس نے کہا کہ 100 روپیہ کما کر مجھے لا کر دے دو تو میں تمہیں اپنے کو خود نہ دوں. یاد رکھیے یہ مال اللہ کی بڑی نعمت ہے. جناب رسول اللہ نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا. فقر و فاقہ انسان کو کفر تک پہنچاتا ہے. یہ فقر غربت اور افلاس اس کو کیا کر رہی ہے بھائی, زنا پر مجبور کر رہی ہے. تو اسے کہا میں غریب ہوں, 100 روپیہ کما کر لا کر دو, میں تمہیں زنا پر قدرت دیتی ہوں. اس نے دن رات ایک کر کے 100 روپیہ کمایا, لا کر پیسے بلکہ اس سے زیادہ لا کر دیے اور اس نے کہا میری شرط پوری کر دی ہے, تم شرط پوری کرو. اس نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اب انکار, بالکل تنہائی ہے, کمرہ بند ہے. اذا تعالی بین شعبها اربع, علماء سمجھتے اس کا مطلب جب زنا کے لیے بیٹھ گیا, زنا کرنے کے لیے. اس بچی نے ایک جملہ کہا اتق اللہ ولا تفتح الخاتم الا بحقها. خدا سے ڈر, کوئی مخلوق میں ہمیں دیکھ نہیں رہا, خدا سے ڈرو. اتق اللہ ولا تفتح الخاتم الا بحقها. میں کنواری ہوں, خاتم کے ساتھ کنوارے پن کو تشبیہ دی گئی. میں کنواری ہوں, آج تک میرے کنوارے پن کو کسی نے توڑا نہیں, اس کا حق میرے شوہر کو ہے, تو میرا شوہر. اتق اللہ, اللہ سے ڈر, اور ولا تفتح الخاتم الا بحقها. میرے کنوارے پن کو حق کے بغیر مت کھول, یعنی بدکاری کے ساتھ میری وکالت کو ظاہر. بس یہ جملہ اللہ کا خوف اور اللہ کے سامنے حاضری کا خوف, یہ جملہ اس آدمی کے دل پر اتر گیا, بڑھ گیا. تم نے زنا نہیں کیا, اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ کوئی مرے نہیں تھا زنا سے, صرف اے اللہ تیرے خوف کی وجہ سے کہ کل قیامت کے دن تیرے سامنے جا کر میں کیا جواب دوں گا, میں نے وہ زنا نہیں کیا, اگر میرا یہ عمل قبول ہے تو اے اللہ اس پتھر کو سرکا دے. تو تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا, تینوں نے بہرحال بات کی, وہ پتھر ہٹ گیا. میرا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دیکھو, حکومت کے قوانین جس طریقے سے شریعت میں زنا کو, چوری کو, ڈکیتی کو منع کر دیا گیا, سرکاری قانون میں یہ چیزیں مانگنے ہیں, اس کی صلاح ہے, بے شک اسلامی نہیں ہے لیکن صلاح تو ہے. لیکن حکومتی قوانین وہ ہمیں, حکومتی قوانین کی وجہ سے آدمی ڈر کے بارے گناہ کو چھوڑ تو دیتا ہے لیکن گناہ کی نفرت نہیں پیدا ہوتی. نفرت جب پیدا ہو جائے گی تو تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرے گا, اور جب نفرت نہیں ہوگی, گناہ سے محبت اسی طرح ہے, تو پھر وہ ڈر کے بارے تو چھوڑے گا لیکن تنہائی میں جہاں ڈر نہیں ہوگا وہاں گناہ کو. میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ مراقبہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ گناہوں کی چھڑانے کے اندر بڑا باون ہے. ایک جملہ عرض کرتا ہوں, ایک واقعہ شیخ شہاب الدین سہروردی, یہ ہمارے صوفیاء کے چار سلسلوں میں ایک سلسلہ کیا ہے بھائی, سہروردی کا ہے, اور حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی, ملتان کے اندر ان کا مزار ہے, خود قاسم باغ ہے. شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی اس وقت تو شیخ نہیں بنے, یہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لے گئے ان سے بیعت ان کی. تو 3-4 دن ان کے پاس رہے تو انہوں نے ان کو بیعت کر دیا اور خلافت بھی دی کہ تمہیں اجازت ہے آگے بھی لوگوں کی اصلاح کرو. اب وہاں ان کی خانقاہ میں کوئی دن کافی سارے مرید تھے, 30-40 آدمی, کوئی نہ 6-6 مہینے سے وہاں پڑا ہوا تھا, کوئی سال سے پڑا ہوا تھا, کوئی 40 دن سے, لیکن کسی کو نہ مرید کیا نہ کسی کو خلافت دی, اور حضرت کو پھر فور خلافت دی 3 دن کیا. اب وہ باقیوں کو حسد ہوا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے حضرت صاحب کو تو بھاری رشوت لائی ہے جو دیت, اس کو خلافت دے دی اور ہمیں مرید نہیں کر رہے. تو کشف کبھی کبھی اولیاء اللہ کو ہو جاتا ہے, ہمیشہ نہیں ہوتا. بذریعہ کشف ان کو اطلاع ہوگی کہ یہ میرے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کرتا ہے کہ اس نے رشوت اور پیسے لے کر اس کو خلافت دی ہے. تو حضرت یہ اللہ والے اصلاح بھی بڑے عجیب طریقے سے کرتے ہیں. حضرت نے ایک دن سب مریدوں کو, خانقاہ والوں کو کہا کہ یہ آئے تھا نا عالم یا عالم بے ان اللہ یا, یہ ابو جہل کے متعلق ہے, لیکن بزرگوں نے فرمایا العبرت بعموم اللفظ لا لخصوص المورد, الفاظ کے عموم کا اعتبار ہے, خاص واقعے کا اعتبار نہیں جس کے متعلق یہ آیت اتری ہے. اتری ابو جہل کے متعلق ہے لیکن الفاظ عام ہیں. کیا ابو جہل کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ اس کو دیکھتا ہے؟ فرمائے ساتھ کا مراقبہ کرو, گردن جھکاؤ اور یہ سوچو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور یہ مراقبہ فرمایا 3 دن یا 4 دن یہ مراقبہ کرو, اور 3 دن کے بعد میں سب کا امتحان لوں گا. 3 دن میں سب کا امتحان لوں گا. تو 3 دن سب نے مراقبہ کیا تو شیخ بہت حاصل ہے کہ مرید کا امتحان لے, جیسے کہ استاد بہت حاصل ہے طالب علم کا امتحان لے. تو مراقبہ 3 دن جب ہو گزر گئے تو فرمایا کہ آج تمہارا کل تمہارا پرچہ ہے. پرچہ کیسے, ایک مرید کو کہا جا بلاد سے, 30 مرید تھے تو 30 چھڑیاں بھی لیا اور 30 مریاں بھی, کبوتر بھی لیا, ہر ایک چھری اور چھڑیاں بھی 30 آ گئی اور کبوتر بھی آ گئی. ختم ہو گیا میرا. تو فرمایا کہ بھائی 30 چھریوں میں جاؤ اور 30 بوریوں میں جاؤ اور کبوتر لے آؤ. وہ آگے ہر ایک مرید کو ایک کبوتر اور ایک چھری پکڑو اور فرمایا جاؤ ان کو ایسی جگہ میں ذبح کر کے لے آؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. جہاں تمہیں ہر ایک کو ایک ایک کبوتر اور ایک ایک چھری پکڑو کہ ایسی جگہ میں ذبح کر کے لے آؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. وہ سب نے کہا یہ امتحان کون سا مشکل ہے یار, یہ کون سا کوئی مشکل پرچہ ہے. چلو غسل خانے میں ذبح کر لوں گا, کھڈے میں ذبح کر لوں گا, درخت کی اوٹ میں ذبح کر لوں گا, جنگل میں جا کر ذبح کر لوں گا. ہر ایک گیا اس نے ایسی جگہ تلاش کی کوئی مطلب کہ کسی کھڈے کے اندر کوئی پتھر کے آگے کوئی غسل خانے میں کہیں نہ کہیں ہر ایک نے ذبح کر دیا. لیکن یہ بہاؤالدین زکریا بلتانی پورا دن پھرتے رہے انہوں نے ذبح. اب سب شام کو آئے تو سب نے کبوتر ذبح کیے ہوئے, حضرت کے ہاتھ میں زندہ کبوتر ہے, چھری بھی اسی طرح. اب باقی مریدوں نے دیکھا ہے اس صوفی کو خلافت دی ہے, اس ٹڈو کے کان کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں یہ ذبح کرتا. ہم سب تو ذبح کر کے اس کو کوئی جگہ نہیں ملی جہاں آپس میں مذاق کے طور پر بیچاری کی رس کر دیا ان کو جناب بہاؤالدین زکریا بلتانی کو کہ تجھے کوئی جگہ نہیں ملی صوفی. انہوں نے کہا دیکھو بھائی آپ کو کسی سے پوچھنے کا حق نہیں, جب شیخ پوچھیں گے تو میں ان کو جواب دوں. شیخ کے پاس گئے جب ہر ایک نے بتلا بھائی تو نے کہا ذبح کی, تو نے ہر ایک نے کہا میرے جنگل میں بوٹے کے آگے پتھر کے آگے غسل خانے میں. تو حضرت نے فرمایا کملے تجھے تم کملے پنجابی طرح تو بھولا بھالا اور کملے تجھے کوئی جگہ نہیں ملی. اس نے کہا شیخ اپنے الفاظ پر غور فرمائے, آپ نے فرمایا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کرو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھا. میرے شیخ مجھے بتلائیے کہ اس نیلی چھت والے آسمان کے نیچے اور فرش زمین کے اوپر کون سی وہ جگہ ہے جہاں میرا اللہ نہیں دیکھ رہا. میں دریاؤں کے کنارے گیا وہاں انسانوں میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا پر میرا اللہ دیکھ رہا تھا. میں پتھروں کی اوٹ میں گیا پر میرا اللہ وہاں بھی دیکھ رہا تھا. میں درختوں کی اوٹ میں گیا وہاں بھی میرا اللہ دیکھ رہا تھا. میں صحراؤں میں گیا جنگلوں میں گیا مخلوق ترین پر میرا خالق دیکھ رہا تھا. شیخ مجھے یہ بات بتائیے کہ کون سی وہ جگہ ہے آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر کہ جہاں میرا اللہ نہ دیکھ رہا ہو. حضرت نے فرمایا تم سب فیل ہو برآمدنے میں یہ بات. تو بہرحال آپ حضرات سب قلب کی اصلاح کے لیے اللہ مجھے بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب کا حسن ظن ہے میں تو بالکل نکمہ جیسا آدمی ہوں, میں تو سبق پڑھانے والا آدمی ہوں. یہ بھی ایک سبق ہے جو اپنے بزرگوں سے اکابر سے ان کی جوتیوں میں رہ کر جو کچھ مجھے سمجھ آتا تھا میں نے عرض کیا ہے کہ جس راہ میں آپ نے قدم رکھا ہے اس راہ میں راہزن بھی بولتے ہیں, لیکن شیخ کامل اگر مل جائے گناہوں کے چھوڑنے کے لیے ایک تو یہ ملاقہ ہے اور دوسرا کیا ہے شیخ کامل کی صحبت. صحبت سے میرے بزرگوں اور دوستوں گناہ جس سے نہیں چھوٹتے صحبت سے گناہ چھوڑنے کی کیا ہوتی ہے بھائی ہمت پیدا ہوتی ہے. یک زمانہ صحبت با اولیاء بے ترس استاد سب سالہ بے ریا. ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ابو حنیفہ وقت تھے, حضرت کشمیری انور شاہ کشمیری کے بھی استاد تھے, انہوں نے دوران کے پاس پڑھا تھا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ گئے ایک شادی میں, تھانہ بھون میں حاجی امداد اللہ صاحب کی خانقاہ وہ تھی. ہمارے اکابر کے سلسلے کے ہر نقش بندی سور ندی ہمارے بزرگ جو ہیں اہل حق کے ان سب کا تصوف کا سلسلہ کس سے ملتا ہے, حضرت حاجی صاحب سے ملتا ہے. حاجی صاحب چالو سلاسل میں بیعت کرتے تھے. تو ایک بارات گئی نا گنگو سے تھانہ بھون, تھانہ بھون میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو بارات والے وہاں سے کوئی بچی لانی تھی, انہیں شادی کے لیے گئے تو حضرت گنگوئی کے ساتھ تھے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہاں جب پہنچے تو برات پر انہوں نے کہا کہ عادت ہوتی ہے کہ چلو اتنے بزرگوں سے بھی مل لیتے ہیں. تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت حاجی صاحب سے ملاقات کے لیے تشریف لے. تو وہ تو اولیاء کے بھی اولیاء کے پیر تھے, مرشد تھے, بصیرت رکھنے والے تھے. حضرت گنگوئی پر نظر پڑی تو فل فور سمجھ گئے کہ یہ بندہ تو بڑا لائق ہے, کاش کہ یہ ہمارے حلقے میں آ جائے. حضرت سے ملاقات کی, حضرت فرمایا کسی سے بیعت بھی ہو؟ فرمایا نہیں, مجھ سے بیعت ہو. حالانکہ ہمارے مشائخ خود نہیں کہتے کہ مجھ سے بیعت ہو, لیکن وہ سمجھ گیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیعت ہو جاؤ. حضرت کہا جی یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا, آپ کہیں گے ادھر بیٹھو اللہ اللہ کرو ذکر کرو, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, میں تو پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں, مجھے اتنا وقت نہیں میرے پاس. حضرت نے کہا کوئی ذکر کوئی شغل کوئی دنیا کی چیز تو میں نہیں بتاؤں گا, صرف مجھ سے کیا ہو جاؤ تین دن یہاں ٹھہرو اور میں سے بیعت ہو جاؤ. انہوں نے کہا ذکر فکر مجھے نہیں بتائیں گے بھائی, یہ کام نہیں کر سکتا, سیدھی بات ہے, بس میں تو سبق پڑھانے والا بندہ ہوں, مجھے آپ خراب لگا. انہوں نے کہا تین دن ٹھہر جاؤ تو پھر میں کچھ بھی نہیں کہوں گا. تین دن کے لیے ٹھہر گئے, تہجد کا وقت ہوا جائے تو خانقاہ کے اندر سب لوگ تہجد کے لیے اٹھے. نماز تو حضرت بھی پڑھتے تھے لیکن تہجد یہ عادت نہیں تھی. خانقاہ میں سب لوگ تہجد کے لیے اٹھے تو حضرت کی نیند کھل گئی, کپڑا اوپر رکھا ہوا ہے, دیکھ رہے ساری خانقاہ اٹھ گئی اور سب تہجد پڑھ رہے ہیں. حضرت دل میں سوچتے ہیں کہ میں بھول بھی ہو کر حدیث پڑھتا ہوں, فقہ پڑھاتا ہوں, میں تہجد ہی پڑھتا, دل میں کیا ہوا شرمندگی آئی نا اللہ کے لیے, نہیں شرما شرمی اٹھ کے, شرما شرمی اٹھ گئے تہجد پڑھی, پھر انہوں نے کوئی ذکر کیا, انہوں نے تسبیح شسبی پھیری, ایک دن, دوسرے دن بھی یہی ہوا, تیسرے دن بھی یہی ہوا. تو تیسرے دن حضرت کو کہا کہ حضرت آپ نے سب کچھ مجھ سے کرا دیا, سب کچھ, دیکھو ایک ماحول اور صحبت کی برکت تھی, جہاں نماز کا ماحول ہوتا وہاں کا آدمی بیر وار, ہمارے مدرسوں میں جب صبح نماز کے لیے ہم اٹھاتے ہیں نہیں تو اگر کوئی کسی کا مہمان بیر وار ہوتا ہے تو اس کی بار اوقات پتہ نہیں چلتا, مہمان تو نہیں ہوتی نا, ایسے واقعات ہیں, وہ وہاں بیر وار نہیں رہ سکتا, تو وہ ماحول تھا, ایک صحبت تھی, اس کا اثر تھا. لیکن وہ تینوں دن انہوں نے جو تہجد پڑھی تھی وہ خدا کے لیے نہیں پڑھی تھی. لیکن عبداللہ ابن مبارک نے ارشاد فرمایا, دیکھو نماز پڑھتے ہو, کوئی نیکی ذکر تلاوت کرتے ہو, شیطان دل میں ڈالے گا, یہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتا ہے, یہ تو دکھا, شیطان کے کہنے پر مت چلو. تعلم من العلم لغیر اللہ فابى العلم الا ان يكون لله. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ہم نے جو علم پڑھتے تھے تو اس وقت غیر اللہ کے لیے پڑھا کہ بڑے خطیب بنیں گے, بڑے جناب پولیس صاحب بن جائیں گے, واہ واہ ہوگی, لیکن علم نے کہا کہ میں صرف اللہ کا ہوں گا اور کسی کا, نماز ریاکاری کے لیے بھی پڑھتے ہو. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں آدمی دکھاوے کے لیے ذکر کرتا ہے, فرمایا وہ دکھاوے کے لیے خدا کا نام لیتا ہے تو بغیر دکھاوے کی تو نہیں لیتا نا, یہ جو زبان سے اللہ کا نام چاہے ریا کے لیے نکلتا ہے تب بھی اس کو نکالو, اللہ کا نام اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں نکلتا. تو بہرحال صحبت اہل اللہ, کامل کی صحبت مل جانا یہ اکثیر ہے, اور اسی کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے بھائی, انسان کے اندر گناہ چھوڑنے کی ہمت ہوتی ہے جب اللہ والوں کی صحبت پہ بیٹھتا ہے. تو شیخ کامل کے ساتھ اصلاحی تعلق, شیخ کامل جو ظاہری شریعت کے مطابق باطن بھی اس کا شریعت کے مطابق ہو. باقی بزرگوں کی محفل میں آپ اس کی تشریح انشاءاللہ سنیں گے. اللہ مجھے توفیق عمل عطا فرمائے, جو میری گزارشات ہیں اللہ ان کو شرف قبول عطا فرمائے. اگر میں نے زیادہ وقت دیا تو اس کا معاف کر, اب میں دعوت خطاب دوں گا مخدوم گرامی حضرت مولانا عبدالحی صاحب, دامت برکات ان کو تشریف لائیں اور ہمیں نصیحت فرمائیں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قد افلح من تزکی, صدق اللہ العظیم. جو آیہ کریمہ حضرت مولانا نے تلاوت فرمائی تھی ان میں مسلم شریف کا بھی ذکر کیا, مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح المنعم اس کی شرح لکھی ہے, تو وہ کچھ جلدیں انہوں نے مرتب کی تو رہ گئی, تو مولانا تقی عثمانی مرضی اللہ علیہ اللہ ان کی زندگی عمر میں برکت کرے, انہوں نے اس کو ان کو مکمل کیا, تو ہے تو وہ بھی فتح المنعم ہے لیکن اس کا نام انہوں نے تکملہ لکھا ہے. تو حضرت کا پرمغز بیان تھا, وقت تھوڑا تھا, تو میں تکملے کے طور پر اس آئے چکے اس کا شان نزول تو ایک وقت میں سارے صحابہ کرام کو خروج کا حکم ہو, یہ تو وہ کب آتا ہے, تو تین صحابہ کرام پیچھے رہ گئے, باقی منافقین تو جھوٹ موٹ کہہ کے تو انہوں نے اجازت لے لی, تو ان تین آدمیوں نے سچ کہا, تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان پہ ایسی پابندی لگی کہ ان کی ازواج بھی ان سے الگ کر دی گئی, خاصی مشکل وقت میں. پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی, بخشی کی. اللہ رب العزت اس تذکرے کے آخر میں فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے سامنے. یہ میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ اطاعت ہے اللہ کی, اللہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے, تو آئندہ بھی جو ہوگا وہ اللہ کی جانب سے ہوگا, انسان کے کرنے سے کچھ نہیں. کوئی، حتیٰ کہ انبیاء بھی وہی کر پائے جو اللہ نے کہا. اور اللہ نے اپنا اعتقاد احکام یہ نبی کے ذریعے دی، نبوت نبی پہ تمام کر دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی نبی نہیں آیا. اللہ نے قیامت تک چونکہ ہمارے جو اعمال ہیں، خواہ وہ باطن کے لیے ہیں خواہ وہ ظاہر کے لیے، وہ نبی سے پوچھ پوچھ کے کرنے کے. اب یا تو نبی ساری زندگی، اللہ جتنی قیامت تک کے لیے نبی کو زندگی دے دیتے، پھر بھی ہمارے ذہنوں میں خیال آتے کہ بھائی ہم اس آدمی کی برادری کیسے کر سکتے ہیں، اس کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں جو اتنی طویل زندگی. اللہ نے ان کی زندگی کو محفوظ کیا اور ان کی زندگی کی حفاظت کے لیے ایک طبقے کو چنا جو امانتاً دیانتاً انہوں نے زندگی اپنے پاس محفوظ کی، اسی طبقے کو صحابہ کرام کہتے ہیں. ان میں سے بعض کی جو کمزوریاں آئیں ان کو ذکر بھی کیا، ذکر کرنے کے بعد ان کو نجات صداقت کی بنیاد پہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اب جو طبقہ اس کو سمجھ نہیں پایا، جو طبقہ ان کو اس چیز کو سمجھ نہیں پایا، وہ جس طرح میں اور آپ ایک دوسرے پہ بات کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ بات کرتے ہیں، میں تو علماء کرام کی جوتیاں سیدھی کر کے جو میں نے سیکھا ہے، تو یہ کہ ان کے تذکرے میں بھی عام انسانوں کے تذکرے میں فرق کرنا چاہیے. ادب و احترام یہ بنیاد ہے. ہمارے حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو اس طرح ہاتھ دبا کے تو فرماتے تھے کہ دین تو سارے سارا ادب ہے اور ادب ہی سے سب کچھ ملے گا. تو وہ طبقہ صحابہ کرام کا ذکر بھی جس طرح ہم ایک دوسرے کا کرتے ہیں اس طرح، اور ان کی کمی کوتاہی کا بھی تذکرہ اس طرح. قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ان کی کمی کوتاہی کو چھوڑیے، جو ہوا اب ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور ان سچوں سے جنہوں نے سچ کہا ان کے ساتھ، ان سچوں کی ترتیب اختیار کرو. اب گزارش یہ ہے کہ یہ چیزیں سمجھنے کے لیے جس طرح برتن صاف کرتی ہیں، یہاں خواتین بھی، ہم بھی بعض اوقات جب خود کام کرنا پڑتا ہے اور کچھ بھی نہیں تو اپنا بدن تو صاف کرتے ہی، صابن کو مختلف تجربات کرتے ہیں، سیکھتے ہیں بھائی کہ ان کی صابن ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کون سا صابن اچھا جسم صاف کرنے کے لیے، جو جلد کے لیے نقصان دہ بھی نہ ہو، ہم اس کو اچھی طرح صاف کرتے ہیں تاکہ میل اتر جائے، کپڑے کو بھی صاف کرتے ہیں. خواتین جو چولہے پہ چڑھ کے برتن سیاہ ہو جاتا ہے اور کثرت استعمال سے اندر سے بھی ذرا رنگت بدل جاتی ہے، اس کو مانج کے سائیکل کر دیتے. وہ حضرت فرما رہے تھے کہ وہ لوگ بوریاں لگاتے ہیں، ہم پہلے وقتوں میں جب ہم پڑھتے تھے تو چونکہ ہمارے یہاں تو یہ چیز نہیں تھی، تو وہ کلی کرنے والے گاؤں محلے میں گھومتے تھے کہ کلی کرا لو، کلی کرا لو، پرانے نئے کرا لو. یہ کیا ہے کہ ایک چیز کو مانج کے صاف کر کے، یہ سناروں کی دکان پہ اب بھی جاؤ، پرانا سونا دھو کے وہ صاف کر کے اگر کچھ عرصہ رہ کے میلا ہو جاتا ہے تو اس کو بالکل نیا کر کے، اس کی پالش واشر کر کے صاف کر کے دیں. یہ جو مجالس ہیں یا اہل اللہ ہیں، یہ انسان کے اندر کو مانج کے صاف کرتے ہیں. اور ایک چیز تو ہے کہنے کو آنے کی، ہم نے آنکھوں سے دیکھا، حضرت حافظ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت وقت ان کے ساتھ نشست و برخاست کا بھی رہا، اٹھنے بیٹھنے کا بھی رہا. میرا بیت کا تعلق تو حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، لیکن حافظ صاحب سے اس سے بھی بہت پہلے سے بیٹھنا اٹھنا. میں ایک واقعہ عرض کروں، ہم ان سے ملاقات کے لیے گئے، ڈاکٹر صاحب کے چچا جی بھی میرے ساتھ تھے، ہمیں وہ چکوال تو مل نہیں سکے، وہ اپنے گاؤں باولا تھے. تو یہاں موجودہ صاحبزادہ صاحب پیر عبد الرحیم صاحب مجلہ علی اللہ ان کی زندگی عمر میں برکت کرے, ان کی یہاں ہم گئے وہاں چائے وائے پی اور ہم بولے چلا گئے, وہاں ہم پہنچے کچھ عصر کا وقت ہو رہا تو حضرت نے پہنچتے ہی ہم سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ آپ نے کھانا کھایا ہے؟ ہم نے تو عرض کی کہ کھانا تو نہیں کھایا, ظاہر ہے جھوٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے, کھانا نہیں کھایا. انہوں نے کھانے کا انتظام کروایا تو پھر پوچھا کہ عبدالرحیم کے پاس سے کس وقت اٹھے ہو؟ تو ہم نے بتایا کچھ 11 بجے کے قریب. تو انہوں نے نصیحت کی یہ کی کہ بھائی واپس جاتے ہوئے ان سے کہنا ہے کھانا بنوا کے کھانا کھا کے جانا ہے, اور میری جانب سے انہیں کہنا ہے کہ اس وقت یہ ٹیلی فون وغیرہ کا یہ نظام تو تھا نہیں کہ بھائی یہ آپ نے کیا کیا, یہ نظام نہیں تھا. اور دوسرا یہ کہ جب کسی کے پاس جاؤ تو وہ کھانے کے وقت جب تمہیں چائے پیش کرے تو اس کو صاف کہہ دو. میں نے وہ زندگی یہ اب مجھے یاد نہیں, میرا خیال ہے 80 سے بھی پہلے کا واقعہ ہے, اس وقت کا واقعہ مجھے ابھی تک یاد ہے. میں جہاں جاؤں گا اگر کوئی کھانے میرے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو کم از کم میں اس کو ایسے وقت میں چائے پہ چڑھا کے نہیں بھیجوں. ان بزرگوں نے اس ایک وقت میں, میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کو بھی یاد ہوگا, ایک دور میں وہ تشریف لے گئے ہمارے علاقے میں تو ہم نے نماز پڑھی, تو اس کے بعد جب تک وہ روانہ ہوتے انہوں نے کہا بھائی ہم ہر کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ ہمارے ساتھ رہو. تو غالباً ان کے چمن کوٹ سے ہم نے ان کو الوداع کیا تو ہم واپس آئے. یہ اندر کا جو جسم جو روح ہے وہ جب نہیں ہوگی تو پھر مردہ لاش ہے, کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا, کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا. انسان اپنی زوجہ سے تنہائی بہتر چاہتا ہے, لیکن جس وقت یہ اندر روح نہ ہو تو نہ بیوی خامن کے پاس تنہا بیٹھنا پسند کرے گی اور نہ خامن بیوی کے پاس بیٹھنا پسند کرے گا, خوف سا لگتا ہے. تو اصل چیز تو یہ اندر روح کی, اور ان بزرگوں کی ان خانقاہوں کی ان کی جو اصلی اصلاح اور اصلی محنت ہے وہ اسی روح, یہ تندرست ہوگی تو انسان کا سارا, چونکہ یہ اندر کا جو دل ہے یہ بادشاہ ہے, آنکھیں اس دل کی چاہت سے دیکھتی اور یہ جو دیکھتی ہیں اس پہ لے جاتی, یہ کان اس کی چاہت سے سنتے ہیں اور یہ جو سنتے ہیں اس پہ اثر لے کے جاتے, یہ زبان اس کی چاہت سے بولتی, وہ غصے میں ہے تو سخت بات کہے گی اور وہ پیار محبت میں ہے تو پیاری بات کہلائے گی, اور جو یہ کہے گی یہ بھی اس کے اوپر اثر کرتا ہے. ان مجالس کے ذریعے سے اللہ رب العزت انسانیت کے اندر بالخصوص مسلمانوں کے اندر جو مسلمانوں کی اصل ہے اس کو اجاگر کرتا ہے. ہمیں دو تین چیزیں, بہرحال یہ دیکھو یہ پانی کی بوندیں گر رہی ہیں, سیدھا برتن کر کے رکھیں گے تو چھوٹی چھوٹی بوندیں پڑتے پڑتے کچھ دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ پیالہ بھر جائے گا. اگر اس کو اونڈا کر کے تو اونٹی کھول کے رکھیں تو جب اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہو, اس کے اندر کچھ نہیں ہو. اس لیے ان مجالس کے اندر یہ امانت ہے, مجلس ساری جس کو ہم گھر سے چھوڑ کے ان مجالس میں آتے ہیں, خواہ وہ خواتین ہیں خواہ وہ مرد ہیں, یہ مجالس امانت ہے. گویا کہ یہ وقت ہم نے اس دل کی اصلاح کے لیے اللہ والوں کے سپرد کیا, گویا کہ ہم نے اللہ کے سپرد کیا. تو اس کے اندر بیٹھنے میں خیالات کی بھی یکسوئی ہو, توجہ ہو, جب ہم اس توجہ سے اپنے اس وقت کو صرف کریں گے تو پھر یہ وقت ہمیں مستقبل میں بہت بڑے وقت کی مشکلات کو آسانیوں کے اندر بدلے گا. تو جتنا ہم اس کا کی قدر کریں گے, جتنی اس کی قدر کریں گے اتنا اللہ رب العزت اس کے اندر ہمیں نفع دیں. اس وقت کی بھی قدر کریں, اس مجلس کی بھی قدر کریں, اور وہ جو اصل ہے اس اصل کی ہم اصلیت کو پہچان کے اس کے حصول کی کوشش کریں گے, اللہ مزید ترقی عطا فرمائیں گے. اللہ سے دعا ہے ان مجالس کی جہاں کہیں دنیا بھر میں ہو رہی ہیں, آپ یقین جانیں کہ اس وقت دنیا بھر کا کفر انہی مجالس سے، انہی لوگوں سے خوش ہوتا ہے، دنیا بھر کا خوش. اور یہی وہ طبقہ ہے جو اس وقت اس پوری اس کے سامنے پناہ گاہ بنے ہوئے ہے، سد راہ بنا ہوا ہے ان رکاوٹوں کے لیے. اب جتنی اس کی عظمت ہے اتنی اس کی محنت کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو لوگ یہ مجالس کرا رہے ہیں، اس کی محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت بھی فرمائے، اللہ ان کی ضرورتوں کو اپنے غیب سے پورا بھی فرمائے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کا مقصد کا اصل خاصہ ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس میں کامیاب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.